apšviestus langus slinkau nežymus. Bet vis dėlto gera turėti namus. Gera turėti namus. Gera turėti namus. Gera turėti namus. Gera turėti šaltį į tamsą kalbų. Jaukiam kambarį vėl mes sėdim abu. Ir vakaras lenka toks mielas ramus. Ir vis dėlto gera gera.